چی مازگر شیط رایات شے چی جڑی مر شیط رایات شے وقت سنگر شیط رایات شے سپوش میں بسر شیط رایات شے ستا جدائی می خورتا نا پریزدی میاں یارک تورک غنم رنگ رنگ رنگ یے خیر دا غریبی کملنگ رنگ یے دام دالی دا توریش رنگ یے دا پپر مختال گران یے دا وطن مندی دی دا ننسی پت کبینا یار میرا واند مخبوڑان دی اوڑی تور سکل پور اوڑو بان دی سمرا خائستا اشکار تیلا دی پوس پی نخلشی مسکی خان دی دچی ناروانا خیال پیزن کز کواما ضرور برنگ راوڑی ستاوینا پرزڑ لری دوتنینا ستا قیدا دنگران سپینا لانکو رباسی دا بیدینا خدای دی کامیاب قدر تزا دعا کواما زړمی حالت ویسی سائی او خوب دیوینم ویش سمنائی هر وقت می گرانا تو پوزنائی بس چی خوش حالائی او شوائی جوان می بستائی بیلتا جوان نالراراما دسنگرونو قهرمانا زدلو گئی شم جانانا دیر بایستان یستو مانا را با دگرانی درخ پلزانا خوال دیر آشاش دیخ پل پوتن دیگراما در پسی مرم نا پاتی کی جم جانا نورت پورا زویلی جم ستان دا پیران پور سوزی جم آخر بروغی ونائی کی جم ستان جدائی را باند بلکڑا سرونا پشب جیرو دی سترگی سری دی بیادی وحلی گرانش پیدی دا گلام بی شنش دی پریدی پرزان دی وڑی سری غرمی دی سر میش دا پو زنگانا چی خوب در زینا شمس دقاستا تر میڑانا در بندی ویارم تالی جانا زمان خر خر سادا جانانا ما تخایستای دیر بیشانا زدی مین پودی سادا زندگیاما کوی حوارا او کغرونا جانان کوی پاکی مزدونا شکل پلیشکاری و تنونا چیز دی چی قدمونا زب بڑو باور تلار جارو کواما دتور غرونو پنایارا پسیم دیر نا قرارا تولش پجارم تر سارا در پسی شوام پازل بیمارا ستا جدائی می پزل جوکلالو دا غونا رازا چی زغالب در غارا دتور غرو سرو تا دوارا دا زدی پوزڑ کی گر زواما ہر وقت دی گرانا یا دواما بل چاچا زائنا ورکواما لنکتا ویزنا سی ساتا ماستا تصویران مودا پوغاڑا گر زواما رات زرا زپو من خوالا خلاصی دزڑ دروازی تالا ور بکم زنا بیلتا چالا پونا زرا درما کلی والا در پسی مرما نصر اللہ و پامیانا در پسی مرما نصر اللہ و پامیانا